Då var det åter söndag och idag ska vi äntligen köra vårt nybörjarspecial. Välkomna till Linux-podden, söndagen den 5 februari. Nu kör vi! Är så fruktansvärt mätt alltså. Anledningen till det är att jag har gjort den exceptionellt goda rätten biff chili ifrån den exceptionellt braiga boken Tex-Mex från grunden. Det är nog det godaste man kan göra när man får stå äta en chili som har stått och puttrat i minst 2 timmar innan den har liksom kokat ihop sig riktigt ordentligt. Och det är en sån här riktigt rövrensare också. Den ska göra lika mycket illa på vägen ut som den gjorde på vägen in. Men nog om mina matvanor. Hur har ni haft det? Vem vill börja? Vi sa Martin. Det var länge sedan vi hörde från dig. Ja, jo. Nej, det har varit bra. Tack in nu inför här och få en av mina släktingar här att installera en dator med Linux. Jag är lite förberedd inför det här. Men nu... Det låter bra. Apropå nybörjare så har vi ju faktiskt med oss en speciell och väldigt nybörjelig person. En stycken Fredrik Ardetoft, en före detta poddkollega till mig faktiskt. Hur har du haft det? Eller hur har du det? Jag har haft det bra. Klaga på någonting faktiskt. Nej. Du är ju faktiskt med här idag som egenskapen av professionell nybörjare. Ja fan, det är inte dåligt. Nej, det är inte. Jävlar mig. Jag har ju haft Linux i många herrans år, men jag är ju född med 2 stora händer. Så det ska ju funka direkt för mig. Jag kan ju inte in och knacka terminal och grejer om jag inte har någon sån här riktig how-to, för en halvmånads schimpans klarar av att läsa. Ja, det ska bli spännande att få höra vad du har att komma med för roliga frågor till oss här nu då. Ja, men jag har ju lurat på lite folk det här Linux, speciellt Ubuntu då. Och jag har ju lurat på folk, svågen, och de är ju nöjda med det. Ja. Och inga större krav, utan det är ju bara det vanliga, surfa, det ska ju fungera. Mm. Och du Jesper, du väntar på paket då, va? Jag har hört något sånt, att det var någon lite hoprasad burk på väg hit. Och jag har ju en burk, ligger en bit bort här, som inte är så hoprasad, så vi får väl se vad som går i retur. Oj, oj, oj, det här är spännande, det här låter riktigt spännande. Ja, kommer bli nog mer om det än så fall. Och Daniel, du är redo att vara stand-in boss som du var sist min burk rasade, förstår jag? Alltid. Själv har jag haft lilla julafton. Jag köpte, ja visst, jag köpte en 144 Hz-skärm igår. Mm. Och jag blev genast mycket bättre på Counter-Strike, kan jag säga det. Det var inte illa. Det är fantastiskt, man kan köpa sig till skills. Nej, det går inte att förklara, men alltså, jag har frågat flera som har en 144 Hz-skärm och ingen kan säga att det är det här som är, utan alla säger bara att känslan, alltså det funkar så mycket bättre, och nu kan jag också säga det att det funkar skitbra. Så då kan vi säga att Counter-Strike är alltså pay to win. Yes. Så snart ska jag köpa ett nytt grafikkort då, så jag kan ligga på 300 fps konstant, så är snart global. Okej, så ju bättre hårdvara desto bättre spelare blir man helt enkelt. Absolut. Ja, vi kan intala oss det i alla fall. Ja, ja, det är ungefär som med triathlon. Ju bättre bilar då, desto bättre kommer du inte komma i mål först. Jag tror alla att det är pulsklockan som avgör hur bra man är på. Jag har köpt en där analog teknik skulle jag säga, men sån där sexy teknik nu igen. Förra gången var det diskmaskin. Den här gången var det nästan lika sexy grej. En brödrost. Ja. Den har i alla fall sladd. Men den här veckan så ska vi ju prata om nybörjargrejer. Och jag har faktiskt en liten grej jag vill ta upp innan vi sätter igång själva nybörjarspecialen. Det är ju så att jag har ju haft problem då med att min skärm har fryst sig. Alltså, och vi har varit tvungna att starta om och spela in om program, podd och så vidare. Och det har ingen blivit glad för, speciellt inte jag. Nu gjorde jag en sån här rolig sak igår. Så tänkte jag att jag ska göra en systemkoll på hela datorn och köra en memtest på den. Jag installerade memtest och körde in den och för det första då liksom inga problem, noll fel, så att min dator har inga fel. Men det var ju det där med nybörjargrejer. Jag tänkte mig inte riktigt för när jag körde in memtest, utan jag bara tryckte och så sen hade jag ingen bootloader kvar längre. Så att jag har satt halva kvällen igår och försöka körotta in i mitt system för att installera min bootloader så att jag kunde starta min dator igen som den ska göra. Inte direkt ett nybörjarproblem, men ett bevis på att även som avancerad användare så kan man göra nybörjarfel och man kan få ägna sig åt felsökning och ominstallationer av saker man inte hade tänkt sig. För det är ju inte världens lättaste grej att skrotta in till sitt system för att installera om en bootloader. Så att, men som sagt var, det om det. Nu såg jag att Jesper la in en länk här i våra lilla show notes om NetBDS i brödrosten. Den får jag nog kolla in en gång senare. Så att vi ska nog göra människa av den här brödrosten också, det ser ut som. Ja, det finns ju alltså Unix brödrostar som kör Unix. Tyvärr var det inte riktigt Linux, men det är bra nära. Ja, det är tillräckligt nära faktiskt. Jag kan tala om att jag tror inte min brödrost gör det. Den är från ICA. Så att jag har nog ingen Unix i sig överhuvudtaget, men kan ju alltid kolla. Och säkert att installera med lite jobb. Ja. Vad säger ni? Ska vi dra igång eller? Ja, absolut. Det tycker jag. Då gör vi så att vi brukar göra som vanligt. Vi kör lite nyheter först. Vi kör lite lyssnarrespons. Sen går vi raskt väg in på våra ämnen som då är nybörjarämnen. Sen har vi veckans app. Och så kör vi lite annat efter det. Men som sagt var, nyheter först. Och vi börjar med att Google gör Chrome för iOS öppen källkod. Det kanske du inte visste, men Chrome för iOS har inte varit del av Chromium-projektet förrän nu. Anledningen enligt Google är anledningen att iOS har hållit sig utanför projektet är på grund av komplexiteten plattformen kräver genom att man är tvungen att använda WebKit som renderingsmotor. Men nu har de i alla fall stoppat in Chrome för iOS i Chromium-projektet precis som de har med de andra webbläsarna. Sen en glad nyhet för alla telefonanvändare ute i landet. Den 15 juni är det äntligen dags för oss inom EU att ringa och surfa för en rimlig penning. Som det ser ut nu så kommer operatörerna högst kunna ta ut en avgift på 7,7 euro per gigabyte data. Och naturligtvis kommer det bli billigare både ringa och smsa nu när roamingavgifterna äntligen försvinner. Inte helt, men nästan i alla fall. Förr desto bättre tänkte man säga, men det är bättre sent än aldrig, eller vad är det man ska säga? Jo, men det här är ganska stort faktiskt, för att även med en bra plan har det varit väldigt dyrt att resa och använda sitt abonnemang. Och det här är bra både för folk som reser i jobbet, men framförallt om man vill åka på semester, då vill man ju inte slösa bort tid på att kolla upp grejer. Det vill man ju kunna göra, ja, Men on the fly när som helst till en vettig penning. Det är ju oftast då man vill ha tillgång till typ Google Maps eller översättningsprogram och så vidare som man då kan vara i behov av. Ja, och Och bara en då sån liksom sak är som att man står utanför ett museum och funderar, vill jag titta in här? Vad har de för utställning idag? Det är ju mycket enklare att bara kolla i telefonen på webben än att hålla på och försöka leta upp någon som kan berätta och sådär. Det är jättebra ja, för alla precis. tycker jag det här. Att det här blir, nu är det dags att börja resa ordentligt här igen. Ja. Det är det vi har väntat på. Det är därför resandet har varit så oerhört långt ifrån svensk sida. Eller inte. Allt är relativt. Allt är relativt, ja. Det, alternativa sanningar var det någon som kom på att man kunde ha nu. Så att det är väl en sån då. Alternativa fakta, ja, precis. Fakta, just det. Precis så, ja. Vi går vidare med att Arch Linux slutar med 32-bitars system. Den 1 februari släpper Arch Linux uppdaterade ISO-fil och med den också den sista som stödjer 32-bitars processorer. Från och med mars så har Arch inte längre stöd för den mer än 10 år gamla hårdvaruplattformen. Självklart kommer Arch att stödja nuvarande 32-bitars system i 9 månader till, med andra ord till november 2017. Och för den som är intresserad av Arch så är det ett system som går på en så kallad rullande release, vilket innebär att de har aldrig någon direkt släppdatum för en ny utgåva, utan den kommer en ny varje månad kan man väl säga. Det här och då är ju också, var det ju dags. Det här är ju ganska... Ja. Det signalerar lite en brytpunkt. Det är många som börjar göra det här som börjar tappa 32-bitars stöd, och det är ju delvis för att även datorer man klassar som äldre idag och klenare, de är ofta 64 bitars när vi pratar PC-plattform då. Och det här precis. Är ju någonting vi kommer att komma in på lite på nybörjarsidan. Man sitter och tittar 32 eller 64 bitar. Generellt är ju svaret ta 64 bitars och prova. Och om den säger att nej, du kan inte, du måste ha 32 bitars, okej. Okay. Gör så. Men i normalfallet vill du ha 64 bitar. Precis. Vi har kommit dit. Ja, det är väldigt få datorer som sagt var idag som sitter på ett 32-bitarsystem. Med det så tar vi oss faktiskt in på våran nybörjarspecial. Och då kan vi fortsätta med det här som vi är inne på då med 64 eller 32 bitar. När man då ska ladda ner en ISO-fil, vilken den är, så brukar det oftast stå x86. Någonting säger Ubuntu 16.10 x86.iso. Eller så står det Ubuntu 16.10 AMD 64.iso. Och det är ju lite förvirrande faktiskt det här med att det står just AMD. För tänk om du sitter där och inte har full koll på datorn. Men jag har ju, vet ju att jag har ju en Intel-processor. Kan inte jag installera den här AMD-filen då? Ska jag köra den här x86? Hur funkar det? Är det så det är, eller någon som kan svara på det? Ja då, det kan jag väl. Det är ju så här att man, ibland ser man x86 och understreck 64, och då är det ju väldigt lätt att förstå att ja, det är en 64-bitars Intel-kompatibel helt enkelt. Men AMD 64, det kommer ju historiskt av att Intel gjorde något försök att gå till 64-bitar. De kallade projektet Itanium, och ja, det var ju dödfött. Det var ju inkompatibelt bakåt och det var helt nya grejer, och det var ingen som ville ha egentligen. AMD, de var väldigt mycket mer praktiska. De tog Intels instruktionssätt och gjorde om det så att det funkar för 64 bitar. Och de gjorde ett så bra jobb att till och med Intel, de tog sig an det här och började använda det själva. Så det är den historiska förklaringen till att det kallas AMD 64. Men vad det är fråga om är alltså egentligen ett Intel och AMD 64-bitars operativsystem. Så det är det man vill ha. AMD 64 eller x86-64, det är samma sak. Men när vi ändå är inne på det här då med olika förklaringar. X86 säger du, vad står det för då? Det är också historiskt att från början så kom ju Intel kom ju med den första mikroprocessorn, alltså en dator på chip egentligen. Den hette 4004. Sen så gjorde de då en uppföljare på den som var lite kraftfullare som hette 8008. Och sen så kom den som man använde i original-PCn i början på 80-talet som IBM valde. Och den hette 8088. Sen gick man till 16 bitar. Och då ändrade man bara till 8086. Så det slutade på 86. Sen gjordes det uppdateringar på den här processorn med fler bitar och snabbare och en massa saker. Det kom 8286, 8386, 8486 och så vidare. Och även om man sen bytte namn till Pentium på grund av trademark själv, det gick inte att trademarka siffror, så kallade man det internt då 8586 och även 8686. Och allt det här sammanfattas då i X86, där alltså X står för ja, varierande siffra. Från ingen siffra alls till 2, 3, 4, 5 eller 6. Så helt enkelt står det för Intel-kompatibel kod. Eller ett Intel-kompatibelt operativsystem i det här fallet. Det var väl lite mer historia än man behöver, men så är det i alla fall. Ja, precis. Men dagen till ära så har vi ju faktiskt en nybörjarexpert med oss. Så vi tänker väl börja fråga dig. Har du någonting som du känner spontant så här direkt att det här skulle jag vilja veta? Nej, det har jag inte. Nej, men då slutar vi för idag. Däremot så tycker jag det är ganska viktigt. Hur ska jag säga det då? Att varför vill vi pracka på folk det här Linux-systemet? Vet ju att det är jävligt smidigt och det tar mindre kraft och så här oftast. Men nybörjare eller daglig användare, kan man skilja på det? Då använder en vanlig min morsa till exempel, hon använder inte ens dator. Hon gör ju allting med sin mobil idag. Det som en vanlig användare skulle kunna tänkas använda sin dator till, det kan ju de göra i mobilen. De kan skriva, de kan Facebooka, de tar kort, foton. De behandlar inte sina foton i datorn, utan det gör de i en app i telefonen. Lagrar det i molnet via telefonen och allting. Så vem egentligen så ska använda i det? Vem ska man gå till att använda detta? Om man väl får över någon på detta så är det ju oftast vi som hjälper dem med, som ni berättade här med vilken version ska man ha och sånt här. Jag tror att de skiter fullständigt i det, ärligt talat. De vill bara ha det så att det fungerar. Datorn. De kommer inte sitta och ladda ner någon fil och försöka skapa en USB till exempel. Ja, det får ni göra. Sonen som är intresserad, Martin till exempel, även jag har ju fixat. De tar ju aldrig det steget till att detta och skapa en sån USB. De vet ju inte ens vad Linux är. Varför ska de ha något annat än Windows till exempel? Som jag tycker om. Jag vet inte riktigt varför jag inte tycker om heller. Det har bara blivit så. Jag gillar inte Windows helt enkelt. Jag vill ha något annat. Alla har Windows, jag vill inte ha det. Alla har Samsung, jag vägrar ha Samsung. Lite grann så är det. Är det något speciellt hos oss som har gjort att vi gillar det här Linux och att vi inte vill ha det som alla andra har? Alla andra är ju nöjda med det. Bara det fungerar. De skiter i vad det är, bara det fungerar. Jo, men då kommer ju den stora frågan. Gör det det? Fungerar det? Är det... jag menar, även om... du är ju något datakunnig. Eftersom att du ändå sitter och själv installerar Linux så är du ju något datakunnig. Det innebär ju att när du kommer till din morsa, som du säger, så får du säkert fixa någonting för henne på hennes dator. För att det inte funkar. Ja. Och som Linux-användare så vet jag ju om att gör jag så här och låter dem bara göra det de ska, så kommer det att funka. Det kommer inte bli de här problemen. Det kommer inte komma det här med exempelvis att när de har varit ute på internet och råkat trycka på den där länken som den där killen på Facebook tyckte att man skulle trycka på, som gjorde att helt plötsligt så lever datorn ett helt eget liv. Ja, visst. Det kommer inte att ske, för det funkar inte på Linux. Nej. Du slipper att börja din helg, julhelg eller påskhelg eller vad det nu är, när du kommer hem till dina föräldrar för första gången på ett halvår. Du slipper sitta där första dagen med att rensa systemet från virus och bloatware och vad heter det, verktygsrader som tar upp halva webbläsarfönstret för att de bara klickar. Absolut, ja, absolut. En annan står där, för just för de användare som du nämner, som egentligen inte bryr sig om själva datorn i sig, utan de nöjer sig med sin surfplatta eller sin telefon. Mm. Där har du fördelen i ett Linux-system, beroende på vilken man väljer förvisso, att du har ett system som dels inte lever sitt eget liv om man inte väljer att gå in och konfigurera saker själv på hittepåspråk. Och sen, för då har du egentligen bara en terminal som inte kommer i vägen för det du egentligen vill använda datorn till. Använder du bara telefonen och surfplattan, det är det som är dina verktyg. Sen måste du ha datorn till några specifika uppgifter så länge det är tillgängligt i Linux-miljö. Så det är liksom ingenting som är i vägen. Utan... Nej, precis. Det är en väldigt stabil plattform. Ja. Det är väldigt, det är lite förändring över tid. Många som kan XP är väldigt ovilliga att gå vidare till Windows 7, Windows 8 och Windows 10 för att de är så väldigt olika. Ja, du drar igång en XFCE, det ser ut precis som Windows XP och fungerar precis som Windows XP, och så kommer det att göra i, ja, så länge det finns kvar. Det är en familiaritet och en stabilitet i det som du helt enkelt inte hittar i de olika plattformar som det tävlar med. Det gör du inte i OS X heller, eller ja, Mac OS heter det nu. Där är det också förändringar över tid som gjorde att jag till slut övergav det. Det var alltid mitt sekundära val, men nu använder jag det inte längre på grund av just sånt där. Det är för mycket att hela tiden sitta och sätta sig in i förändringar och förändringar och förändringar och sitta och pilla med systemet för att det ska göra som man vill. Det var många anklagar Linux för att vara, men det är precis tvärtom. När du väl har fått igång det som du vill, då är det klart. Ja. Då låter man det bara vara. Och så har jag gjort. Jag har ju dragit igång, jag har ju en Linux-dator jag satt upp med mina föräldrar när vi pratar om just mor och far och så. Den har de som sin internetdator. Och de surfar på och de kan skriva dokument på den. De kör sin bil på den. Den är säker och stabil. De får en liten ikon att nu finns det uppdateringar. De klickar och skriver sitt lösenord så är det klart. Ja. Bara uppdateringarna jämfört med Windows 10 nu, det är ju som... Det är ett avskräckande exempel på hur man inte ska hantera ett system. Det är vidrigt. Så, det... så är det definitivt. Det där är ju Linux och Windows motsatta idag. Det är så mycket, mycket bättre. Jag tycker ju överlag att Windows 10 är ett ganska bra system. Alltså det är jämfört med vad som har funnits tidigare från Microsoft. Men just med uppdateringarna, det får en att... Jag vet inte. Sen är det just det där farliga med just Windows-maskiner, att dubbelklickar du på en fil så kan du ha skaffare problem. Riktigt sådana saker händer inte när du har ett Linux-system. Nej, inte alls på samma nivå. Det finns, vi ska inte säga, som jag har varit inne på det med säkerhet tidigare, att det är klart det finns virus och malware och så till Linux också. Men det är väsentligt besvärligare att få in det i systemet. Det räcker inte att ha en fil och dubbelklicka eller en länk att klicka på. Det är inte så enkelt. Ett argument som jag alltid har kört med för att få vinna över folk till goda sidan, det har ju varit det här med defragmenteringen av hårddisken. Behöver man göra det fortfarande i en Windows? NTFS är väsentligt mindre påverkat av fragmentering, men det är fortfarande du har fortfarande bekymmer med det. Med XTFS och XTFS 4 så då är det ju ett icke-problem helt och hållet. Samtidigt försvinner det i hårdvaruväg också i och med mer och mer går över på SSD. Så det... Ja, SSD ska det ju också. Aldrig defragmentera någonsin. Okej. Okay. Nu det finns tänker jag faktiskt styra upp lite här, för nu tycker jag att vi går lite för avancerat för att en färsking ska kunna hänga med ordentligt. Så att jag tycker vi tar ett steg tillbaka från fragmentering och så vidare, för det där är enligt mig idag oväsentligt. Vi har däremot några frågor som vi har fått under veckan som har gått. Så att jag tänkte jag ställer en fråga så får ni svara helt enkelt. Eller vi svara. Första frågan är, vad funkar inte Linux om man byter från Windows? Det var en oerhört generell fråga. Men samtidigt är det den frågan man får när man ger som förslag att... Jag kan ta den korta versionen. Allt. Mm. Nej, nu var jag väl lite väl elak. Men... Ja, nu får vi backa här, Daniel. Nu får vi backa tillbaka här. Ja, då gör vi väl det då. Nu backar vi. Ja, allt. För att det är inte samma system. Så att, nej, din Photoshop kommer inte att funka. Ditt Microsoft Office kommer inte att funka. Ditt Flash-stöd i din Internet Explorer kommer inte att funka. För det första så finns det ingen Internet Explorer. Av anledningen, det är ett annat system. Men det säger ju inte att det inte finns ett alternativ. Och det är ju det man får se till då när man säger, när frågan kommer, vad funkar inte Linux om man byter från Windows? Nej, det finns inget som funkar i Linux från Windows. Om man inte gör den svåra vägen, om man installerar ett tillägg som heter Wine exempelvis, då kan du få Microsoft Office till att fungera. Vilket jag inte skulle välja, utan jag skulle hellre välja det som kommer med redan när du installerar en Linux-distribution. LibreOffice. För det är det så, när du har kommit så långt, eller så kort heter det väl egentligen. Du har laddat ner din ISO-fil, du har bränt den till antingen en DVD-skiva eller på ett USB-minne. Botat upp den i en live-CD som det heter, kallas för. Det vill säga att du får direkt upp ett skrivbord att jobba i. Du behöver inte vänta på att någonting installeras. Utan du kan direkt börja jobba ett skrivbord, koppla upp det mot nätet, köra webbläsare och så vidare. Samtidigt som du då börjar installera ditt system. När du har installerat färdigt systemet så har du ett fullt fungerande skrivbord. Du behöver inte vänta på att ladda ner en massa program. Du behöver inte... Alltså, egentligen så kan du som en vanlig användare börja och köra direkt från det att du har köpt in en Linux-distribution som det heter. För allting följer med. Du har ett Office-paket, du har webbläsare, du har mailklient, du har... Ja, egentligen, you name it. Det finns redan där. Men det är inte samma som på Windows om du inte har använt de här verktygen på Windows som faktiskt finns att tillgå där också, som exempelvis då LibreOffice. Som idag så satt jag och pillade lite med en bild, och det gjorde jag i ett program som heter GIMP, som man kan likna vid Photoshop. Finns även till Windows. Finns till Windows och det finns till Mac. LibreOffice finns också till Windows och till Mac. Så att frågan, vad funkar inte Linux om man byter från Windows, är inte riktigt rätt fråga. Frågan borde vara ställd på ett annat sätt, för att du kan fortfarande köra verktygen i Linux fast kanske inte samma som du gjorde i Windows. I princip alla funktioner som man har på en Windows eller Mac-dator kan du få, eller har du av alternativ att välja mellan i ett Linux-system. Ja, det är ju lite den frågan man ska ställa. Vad kan jag göra i Linux som jag nu kan göra i Windows? Och då är det ju, ja, du kan redigera dokument av alla slag, foton, mejla, allting. Applikationer för det finns och de är väldigt mogna och väldigt bra. Och en hel del av dem används av professionella, alltså även bildhantering och så används av professionella företag som sysslar med sånt. Så att, ja, det är väldigt bra grejer. Och sen finns ju många verktyg i alla plattformar som exempelvis Chrome, webbläsaren Chrome eller Firefox. Eller ja, vad har vi mer? Ja, det var det jag kom på just nu. Sen en sak till som man måste tänka på också, det är all hårdvara man använder. Webbkamera, skrivare framför allt. Det är inte riktigt samma tillvägagångssätt för att installera det heller. Om man nu är tvungen att installera någonting. Nej, så är det definitivt. Och ironiskt nog så har jag funnit att är det inte den allra senaste hårdvaran man har, då brukar stödet vara bättre i Linux än i Windows. Men är det det allra senaste, ja okej, då är det ofta tvärtom. För att då har man inte hunnit göra drivrutiner och gå till Linux än. Jag har nog aldrig haft problem med en skrivare i Linux som jag senare eller någon gång haft problem med i Windows, måste jag säga. Många av de här lite billigare multifunktionsskrivarna med inbyggda scanners och faxar och allting sånt har oerhört dåligt stöd i Linux på grund av att de är gjorda billigt. De är bara en väldigt dum skrivare, en dum scanner, och sen ligger all funktionalitet i drivrutinen i Windows. Ja, så det är någonting man ska tänka på, att åtminstone googla namnet på sin skrivare med Linux. Är det en massa bra historier, ja då är det bara att byta. Jag hade ju en ny tur med min skrivare. Det var ju inte jättebilligt, men jag har en Samsung-skrivare. Det är en sån där allt-i-allo-skrivare. Och jag blev väldigt förvånad över hur lätt den var att installera i min Linux Mint-installation. Det var... Klick hittade den i nätverk som skrivare, klick hittade den som scanner i nätverket. Det var en aha-upplevelse utan dess lika. Jag har kört den i... tidigare, då är... Jag upplever det så mycket plug and play bara när man kör. Det mesta funkar förutom som ni vet som minneskortläsaren. Och, ja, hur har det gått med den? Ja, det vet jag inte än. Men nu efter... Nej, det, jag fick aldrig igång det. Men okay. Något som jag har haft problem med när jag har installerat Ubuntu, det är faktiskt nätverkskortet, trådlösa nätverkskortet. Ja, vi ska väl påpeka det att du kör en MacBook när du har kört in din... Ja, router. Precis. Och då har jag fått dela... Och jag har ju ingen sån nätverkspakt i min. Jag kör dela via... När det gäller just MacBook och Ubuntu så finns det faktiskt, om man öppnar då programmar eller... vad blir det? Systemhanteraren tror jag det är. Så kan man söka efter... vad står det, speciell hårdvara, och då hittar den det Broadcom-nätverkskortet som ligger i MacBooken där och installera den drivrutinen som behövs för att du ska kunna köra igång wifi på den faktiskt. Ja, jag har ju bara gått in och ändrat det. Det är ju... laddar hem det och sparkar igång det. Precis. Det funkar ju hur bra som helst. Ja. Det man ska säga är just trådlösa nätverkskort, där är det ju... Det är inte ens ett tekniskt problem, utan det är ett lagligt problem med FCC i USA, att de tillåter inte att man släpper fri all källkod och så till dem. Så det är lite besvärligt att få dem att fungera i Linux ibland. Men man ska inte låta det skrämma bort den, för att för det mesta så är det bara ett par klick så laddar den automatiskt hem precis allting som behövs. Eller inte ens några klick, utan det är helt plug and play. Så att, men Det är någonting som där vi tyvärr är motarbetade utav regelverk. Inte av tekniska besvärningar. Jag har ju själv haft det problemet nu när jag har provat lite olika distributioner. Jag kör ju också en Mac. Och MacBook har ju då ett Broadcom när det gäller wifi som är då väldigt proprietärt tydligen. Och då är det faktiskt flera distributioner som går just på det här Det ska vara öppet, det får inte vara några proprietära mjukvaror i. Har alltså inte stöd för att jag ska få igång mitt nätverkskort. Du får nog förklara också vad proprietära drivrutiner är för någonting. Ja, proprietärt är ju då att det är låst. Det är någon som äger hela, vad heter det? Kallar det för? Källkoden. Mm. Ja, precis. Ja. Och då sitter de på allting som har med det att göra och kommer inte släppa något. Och då får man, ska man ha drivrutiner för det då, då får man gå bakvägen som det heter, som det kallas för, och försöka konstruera drivrutiner genom att prova och prova sig fram och se vad som funkar helt enkelt. Det är väl så man kan förklara det. Ja. Och en liten teknikalitet är att öppen källkod eller fri källkod ägs ju givetvis också av någon, men den är någon har valt att släppa den fri, att släppa den öppen så att alla kan se den. Men proprietär, den stora skillnaden är att nej, ni får inte se någonting. Det kan vara på grund av att det är en konkurrensfördel, på grund av ett lagakrav, men ja, ingen kommer åt källkoden. Det är den stora skillnaden. Sen har jag faktiskt en till grej när det gäller det här om det funkar på Linux. Jag kör ju väldigt mycket spel och sånt, och jag har ju upptäckt att ja, senaste grafikkorten och sånt, det är ju inga som helst problem att stoppa in i burken och köra, för att både Nvidia och AMD har ju väldigt bra stöd i sina drivrutiner för alla sina kort, och de kommer väldigt fort. Sen har vi ju många headset, kan man ju faktiskt googla sig fram till att de stödjer Linux. Och då menar jag headseten som har USB-ljudkort. Och det finns förvånansvärt många som stödjer Linux och funkar jättebra. Så att sitter man och spelar spel, då skulle jag säga att Linux, det är en stor fördel faktiskt. Jo, jag har börjat komma dit att det är tvärtom mot förut. Windows 10, jag har en hel del, stöter på en hel del problem med flygsimulatorer och annat där USB-tillbehör och sånt helt plötsligt slutar fungera efter någon uppdatering som man inte kunde förhindra. Det har jag aldrig råkat ut för i Linux. Nej. Nej, det är, jag tror fler och fler tillverkare av spel och hårdvara börjar uppmärksamma Linux och börja förstå att det blir mer och mer vanligt och större. Och börja förstå fördelarna med det, för att en fördel är att de är inte utlämnade åt en operativsystemsleverantör. Mm. Utan de kan ju styra och ställa väldigt mycket själva. Det var ju det när Steam OS skulle lanseras. Då gjorde de ju tester. Nu var det för vissa utvalda spel, men där de faktiskt till och med hade standardvinster på att köra på ett Linux-system, då SteamOS, jämfört med att köra på en, vad det nu var, Windows 8-installation på den tiden. Ja, en sån bit gör ju att baka lägger mer krut på det. Det är en stor grej. Ja, precis. Jag har ju två pojkar, en på 16 och en på spelar väldigt mycket. Och de är ju inte helt främmande för Linux heller, men på grund av jag är inte tillräckligt duktig heller för det här med Wine och få det. Nej, det ska vi lägga till på en gång, att det här Wine vi har nämnt och så, det är ju absolut ingenting man ska ge sig på det första man gör som nybörjare. Det är har blivit väldigt stabilt och det är väldigt bra. Men det är inte helt, det är absolut inte som att installera ett program på Windows och bara dubbelklicka och köra igång. Utan det kräver att man tänker lite som man ska göra i Linux. Och det kommer efter ett tag om man använder Linux. Men man börjar ju aldrig där. Det är ju så. Nej, precis. Sen är det ju det att vill man testa på Linux så kan man ju faktiskt göra som så att man tar steget och installerar men lägger Linux-installationen på sidan om Windows så att man kan dual-boota. Absolut. Det vill säga att man får ett val att nu vill jag köra Linux eller så startar man någon datorn och väljer att man kör Windows. Då kan man ju faktiskt sitta och testa om man tycker om mjukvaran i Linux och om spelen funkar och om det är tänkt att det funkar som det ska göra. Och där är det ju också det att om man har tänkt sig till exempel att okej, spela spel, det kan man väl göra. Men alla mina saker som jag har någon form av, kanske inte jobb, men hobby att använda och surfa och så vidare. Kan man göra det i Linux. En fördel där också är att det är lättare att hålla isär vad man gör. En nackdel är att man måste ju bota om ibland. Mm. Men det är ett väldigt bra sätt att testa vattnet lite innan man hoppar in. Ja. Och det är väldigt lätt att avinstallera eller byta då. Så att man ska inte vara rädd för att göra det heller. Nej. Ska vi gå vidare och ta nästa fråga då? Måste man använda en massa skrivande i terminalen? Får svara på den då. Det tycker jag. Varsågod. Ta-da! Nej, det behöver man faktiskt inte göra. Behöver inte öppna terminalen en gång egentligen. Faktiskt. Men det är roligt att öppna terminalen. Ja, det är det. Om den också. det är ju det att i terminalen kan man ju göra allt. Och verkligen allt. För man behöver ju egentligen inte ha något skrivbordsmiljö överhuvudtaget. Men i terminalen kan man ju göra väldigt stora fel också som får ödesdigra konsekvenser. Ja. Livsfarligt öppna den. Nej, det håller jag väl faktiskt egentligen inte med om att det är livsfarligt öppna den. För om man inte vet vad man gör alltså. Nej, jag skulle vilja säga att det inte ens då. För att det är väldigt mycket så i Linux, det ska man komma ihåg, att när du försöker göra en ändring i systemet, då kommer den och säger, nu måste du ge ditt lösenord för nu håller du på att göra en ändring i systemet. Och det gör den både i terminalen och annars. Och om du då tycker att, nu vet inte jag vad jag håller på med och bara avbryter, då har du ju inte sönder någonting. Nej, precis, det är sant. Problemet är om man följer någon guide och skriver sudo och sen ligger du som superuser tills vidare. Då är det en hemskt dålig guide och då får du gå och klaga på den som har skrivit guide. Så ska om man nu ska ta upp ett worst case scenario så man kan göra stora bekymmer i terminalen. Men å andra sidan, om du följer en guide blint, då kan du ju ställa till med oerhört mycket bara där. Men jag tänker mig som Windows-användare har ju väldigt många rutor man ska klicka. Man trycker på next, okej, och sen, vad stod det egentligen? Vad har jag gjort? Det kan man ju jämföra med att man egentligen skriver sitt lösenord när frågan kommer upp. Då måste man ju tänka till. I Windows behöver man ju inte tänka. Där är det bara klicka och trycka på okej och så har man godkänt allting. I Windows är det så mycket sånt där. Man måste godkänna och klicka och okej och verifiera. Så man tröttnar ju. Man tittar ju inte ens på vad det är man godkänner längre. Det är ofta det som är problemet med virusen i Windows. Ja, precis. Och de där rutorna ska man väl egentligen ta med samma försiktighet som när man skriver in sitt lösenord i Linux. Så att man måste tänka, varför skriver jag in lösenordet och vad är det som händer? Men som väl är det ju så att det är mycket, mycket mer sällan man får den frågan i Linux än man får såna där rutor att klicka okej i Windows till exempel då. Och det gäller ju även ett fönstersystem i Linux. Generellt så försöker man låta bli att ställa onödiga frågor i Linux. Och det tycker jag är bra. Men sen är det ju aldrig fel att veta vad man gör, hur man gör när man sitter i en terminal. För det kan ju komma till en situation där ditt skrivbord inte startar. Du kan ha installerat något, du kan ha råkat ta bort något av misstag. Och är tvungen till att återställa det som du har gjort. Och då är det väldigt bra att veta hur det här kommandot du ska, de här kommandorna du behöver för att kunna återställa hur det funkar i terminalen. Det är ju inte ett krav, men det är ju faktiskt som sagt, det är väldigt bra om man vet i alla fall lite hur det funkar i terminalen. Mm. Det är absolut en stor fördel att känna till det. Men som nybörjare så har du i princip ingen direkt anledning att slänga dig in i terminalen. Du klarar dig. Ja, jag skulle vilja säga att du har inget behov av att slänga dig in i terminalen. Däremot så är det ju, du kan ju göra väldigt mycket i terminalen som man överhuvudtaget inte kan göra i en Windows-terminal. Man kan ju sitta, du kan editera filer, du kan sortera, göra jättesnygga pdf-er från textdokument och så vidare. Det finns jättefantastiska verktyg som har utvecklats sedan 1970. Och som bara har blivit bättre och bättre. Som kan kännas kryptiska för användare idag. Men det är absolut inte fel att börja prova på lite. Och fördelen då med Linux är att oftast kan man ju alltid använda sig av frågetecken eller H eller skriva help efter kommandot, så får man ju alltid en liten instruktion på hur man ska använda kommandot då. Mm. Och det finns väldigt mycket guider för vad man kan göra ifrån kommandoraden. Mm. För någon som har ett datorintresse så är det där, det är en guldgruva. Det finns hur mycket som helst man kan göra och upptäcka. Och sen är det ju som sagt att terminalen i en Linux eller Unix distribution är inte samma sak som i en Windows installation överhuvudtaget. Terminalen i Linux är så mycket kraftfullare överlag vad det än gäller. Men frågan kvarstår ju då, måste man använda en massa skrivande i terminalen? Och svaret på det är ju faktiskt egentligen bara nej. Nej, precis. Ja. Nej, du måste absolut inte. Men om du vill så finns det hur mycket som helst. Precis. Det är ofta terminalen som skrämmer bort när man börjar prata med användare som någon gång har sett någonting, så är det alltid terminalen som dyker upp att ja, man måste alltid in och skriva i terminalen och Office-paketet fungerar inte. Det är lite tragiskt precis att det faller på. Man behöver inte gå in i terminalen, och visst, Office-paketet är lite knökligt, men då finns ju LibreOffice som sagt, precis, det är väldigt, det, väldigt bra. Oh ja, som för övrigt kommit en ny version nu som gör att det ser ännu mer ut som Microsoft Office. Om det är bra eller dåligt låter vi vara osagt. Mm-hmm. Det är en smaksak. ska vi gå på nästa fråga kanske? Ja. Vilken version ska man välja? Ja, det vet inte riktigt. Jag har inte testat någonting annat än Ubuntus olika, det som är baserat på Ubuntu då. Varför har du valt det? Jag vet faktiskt inte. Det var nog den första. Jag höll på mycket med, det var någon kille som hette Exton som körde lite olika skivor man kunde ladda hem och så. Aldrig fick att fungera riktigt. Jag höll på med det här och även kontakt med han då. Han var ju nyfiken. Han ville ju utveckla och terminal så att säga. Jag minns inte hur jag fick reda på det här Ubuntu då, och jag kommer inte ihåg vilken version heller. Undrar om det var om första. Ja, jag ska låta det vara osagt, men det var som sagt väldigt länge sedan. Jag har ju fastnat för Ubuntu, och jag tycker även det här Unity, deras, jag har väl hängt med ett par år här, men jag gillar det. Det är väldigt enkelt och snyggt och gillar det. Och på en hyfsad ny dator och så tycker jag man kan köra Ubuntu. Lättare versioner av det som inte kan mycket och skött. Skit Windows på. Ubuntu finns det något som heter och XF, vad heter det? XFCE? XFCE, ja precis. Det ser väldigt mycket ut som typ XP. Ja. Jag har också testat. Det är också väldigt. Jag ramlar alltid tillbaka till själva Ubuntu. Varför, men så. Det tycker jag. Sen finns det ju miljarders andra. Ni kör ju inte det. Ni kör ju Jag vågar testa. Mint är ju fortfarande Ubuntu-baserat, så det är ju... Det är det kanske, ja. Mm. Jajamän. Det är på svenska. Det är ganska viktigt för mig och det är säkert viktigt för många andra. Det måste vara på svenska. Det är väl det mesta. Det ligger i baspaketen från Ubuntu. Det är som de flesta hämtar in. Jag vet inte riktigt hur språken hanteras då faktiskt. Jag vet en bra sida för att kolla vad det finns för Linux-distributioner och sånt. Det är någonting som heter distrowatch.com. Och jag tycker det är rätt viktigt när man pratar versioner att man kanske inte pratar så mycket om det är Ubuntu eller Linux Mint eller något sånt. Jag tycker det är viktigt att tänka på också att det är en stabil version. Så att det inte är någon alfa eller beta version. För att det är som att köpa bil. Du vill inte ha en gammal bil. Du vill ha en ny bil. Men du vill inte ha så pass ny så att den har massa barnsjukdomar och inte har kommit från bandet än. Så att en stabil version ska du ha. Ingen beta eller något sånt. Det är rätt viktigt. Rätt. Mm. Ubuntus LTS-version och allt som är baserat på det är väl det man egentligen vågar göra. Och LTS står för Long Time Support. Ja, precis. Ja, ta-da! Se, han har lärt sig något här alltså. Ja, ja. Men det är ju sagt, alltid 04-releaserna va? Det är det väl, ja. Jämt år 04. Ja, precis. 5 år har de säkerhetsuppdatering. Sen kanske vi ska berätta det här också att det finns ju tusentals Linux-distributioner, men de härstammar ju oftast från några få distributioner. Ja, det ligger väl en sån här 4-5 stycken i grunden så att säga. Mm. Och de är väl egentligen, om jag ska ta det väldigt enkelt, och baserade på sitt paketsystem. Om man ska gå in på den frågan då. Jag har ju försökt att sätta mig ner och gå igenom de olika paketsystemen som finns på Linux. För det är ju så att det är ju inte... Där har ju Linux en hög tröskel jämfört med exempelvis både Mac och Windows. Det är ju inte så att du har ett sätt att installera dina program. Utan du har ett antal olika sätt. Det vanligaste sättet när det gäller installation av program, eller ska vi gå in på det här nu med installation av, eller? Ja, vi kan ta det lite snabbt i alla fall. Ja, lite snabbt. När det gäller installation av program i din Linux-distribution så är det väldigt enkelt egentligen. Varje distribution har ett pakethanteringssystem som har i grunden en databas på internet där alla paketen ligger. Alla programmen, det vill säga. Du går in i ditt program för att lägga till och ta bort program. Väljer det programmet du vill ha. Vi kan ta exempelvis. Du vill installera Firefox som alltid finns förinstallerat. Du vill installera GIMP. Det vill du inte alls det. För du jo, du ska manipulera bilder. Du vill ha det som liknar Photoshop, och det som liknar Photoshop på Linux är GIMP. Alltså vill du installera GIMP. Du öppnar programmet, lägg till, ta bort program eller programvaror eller programhantera eller vad det nu heter. Där söker du upp genom att skriva in GIMP helt enkelt, och då får du upp att där kryssar du i. Du kryssar i, talar om för ditt program att installera. Du får skriva in ditt systemlösenord och helt plötsligt så har du GIMP på din dator. Och varje gång det kommer en uppdatering så kommer det att komma som på Windows, att det kommer en notifiering om att nu är det här uppdaterat. Men fördelen då är att det inte bara är systemet som är uppdaterat, utan alla dina program som installeras genom det här kommer då att få en uppdatering genom din programhanterare. Det här är ju jätteenkelt. Du använder din programhanterare, installerar och tar bort program. Men så kommer det en dag då du vill installera program som inte finns i din programhanterare. Det är där den höga tröskeln kommer. För har du inte någon citationstänker rätt system, så får du ju då försöka få in det här programmet på eget sätt istället för att bara ladda ner det, trycka på, dubbelklicka på det och installera det. Och då gör man ju det via en pakethanterare. Den här pakethanteraren har då, om man har då ett RPM-system som stod för Red Hat Packet Manager, idag står det bara för RPM, som är då Red Hat som grundade och skapade det här paketsystemet. De är alltså den första distributionen som hade RPM. Fedora finns det en distribution som heter, som är den största RPM-distributionen idag. Som är då den fria versionen av Red Hat kan man säga. Så, och är då grunden för många distributioner. Vi har Debian. Den största distributionen inom Debian-segmentet. Som har då pakethanteraren PK... Nej, vad heter RP... Nej, nu... Debian. DEB. Det är Debian. Ja. Är då den som du använder, Ade, Ubuntu. Det är ju den största distributionen inom Debian-baserade program. Och så har vi ju då det jag använder exempelvis, som är en Arch-baserad distribution. Faktiskt, som visar sig om man tittar på DistroWatch, är den största distributionen inom Arch. Och den heter då Manjaro. Där är ju tre eller fyra olika pakethanteringssystem som då finns. Och det finns, och sen har ju Ubuntu släppt sitt egna nu också. Ja, ja precis. Men det behöver vi ju inte gå in på. Det behöver vi inte gå in på så direkt. Det här är ju de olika pakethanteringssystemen. Och det beror ju på vilken distribution man väljer, så man får vilket pakethanteringssystem. Och de flesta väljer ju då en Debian-baserad distribution, det vill säga Ubuntu. Och då är det oftast ett deb-paket, och då är det bara dubbelklicka och installera som gäller. Så vilken version ska man välja? Som nybörjare så ska man ju välja den som är störst av dem alla, som har bäst räckvidd. Och då är det ju faktiskt Debian och Ubuntu som gäller. Det är när man blir lite varm i kläderna som jag tycker man kan byta och prova någonting annat. När man börjar vilja känna efter och kanske göra lite som man kanske inte är van vid. Så att, vilken version ska man välja? Den senaste versionen av Ubuntu naturligtvis, som är en LTS. Så får vi väl berätta också att även om man väljer Ubuntu så kan man ju välja olika skrivbordshanterare också. Ja. Där har vi ju GNOME och KDE, och finns ju en uppsjö av dem där. Det som Ade sa där, har det som man massa olika som är anpassade för olika XFCE och LXDE och väljer man i alla fall Ubuntu som är det ju är det nästan fritt fram att välja något annat sen, för det alla tillbyggnader och så. Länge man har grunden så Debian-baserat system, så har man i alla fall stora fördelar där. Så det är den stora majoriteten av alla andra som också använder det, så det är lätt att få hjälp. Och sen kan vi ju lägga till att visst är det här med fönsterhanterare och grejer, men det är inte hela världen, för de är bara applikationer. Ja, precis. Mm. Och det Daniel precis gick igenom, det är bara att välja, ja men jag vill prova det här KDE, för det har jag hört mycket bra om. Det är bara att välja och installera. I och för sig, den är rätt stor, det tar en liten stund för att installera, men det är bara, det är väldigt enkelt. Ja, precis. Och funkar Linux på alla datorer är nästa fråga. Ja, precis. Det långa svaret på det är ja. Ja. Funkar väl på mer datorer än vad Mac och Windows gör i alla fall. Definitivt. Det är ju framförallt att de funkar på många ARM-processorer och sånt då. Ja, som till exempel Raspberry Pi. Linux funkar ju inte bara på datorer, utan det funkar ju på annat än datorer. Sitter du med en Android-telefon idag så har du ju faktiskt en Linux-kärna i grund och botten. Mm. Så att det är ju inte bara datorer det funkar på. Så i stort sett har man en vanlig bärbar dator eller en stationär dator, så vågar man nog säga att ja, Linux funkar. Och sen är det också det att det är så låg tröskel att prova. För man behöver ju bara starta upp en live-distribution. Man behöver ju inte ens installera den. Och då ser man om allting fungerar, om det går bra. Och hur det känns att köra Linux på den datorn. Ja. Ubuntu har ju den WB-installer. Det är ännu lättare som om man inte vill köra live. Utan vill ha det installerat, men installera det från Windows. Det har blivit lättare än någonsin att installera. Absolut, absolut. Mm. Använder man WB så blir det nästan som ett program i Windows. Spännande approach. Jaha, ska vi gå vidare då? Ja, vilken paus! Ja, verkligen. Jag hörde faktiskt inte Martin på slutet här. Det var väl därför det blev en liten sån här konstpaus. Men vi är klara med Linux i alla fall om det funkar på alla datorer. Mm, det låter ändå så. Ja. Ja, då, vad händer med filer och dokument som ska användas Windows-datorn som ska inte... Ska vi se om jag kan tyda den här frågan som står. Vad händer med filer och dokument som används på Windows-datorn som ska installeras med Linux? Jag förstår inte frågan, vem har lagt in den där? Jo, om man nu sitter med Windows-dator har alla sina dokument. Ska man installera Linux på den? Vad händer med... Hela hans liv som ligger på den där Windows-datorn. Vad är det smidigaste sättet att hoppa över i Linux? Alltså, jag tänker med två svar på den där frågan egentligen. Först bör man ju ta en backup på allting man har. Alla bilder, filer, textdokument, Word-dokument, you name it, allting. Och sen när det gäller att kunna läsa till exempel ett Word-dokument eller en PDF-fil på en Linux-maskin så är det ju inget som helst problem. För Linux stödjer ju bra mycket mer format än vad Windows gör, tycker jag. Det är också i det, just i den för, där att är det första gången du kör Linux så kan det ju vara smart att dualboota. Då kan det bara göra Windows-partitionen i Linux också och läsa det direkt ifrån en disk. Men oavsett så är det ju oerhört viktigt att man har backupper. Man ska ju aldrig ha hela sitt liv på sin dator och så bara hoppas att den håller. För det gör den inte. Förr eller senare händer det någonting och det spelar ingen roll vad man kör för operativsystem. Nu förstår jag inte alls vad du pratar om. Men det är alltså, det är värt att ta upp när vi trots allt pratar om nybörjare, att har man inte någonting... Dropbox, extern hårddisk, vad det vara må, där man duplicerar sin information, då lever man farligt. Och dubbelt farligt om man ska installera ett nytt operativsystem, sen om det är Windows 10 eller Linux, det spelar ingen roll. Det är farligt. Och det där med backup, det är nästan en säkerhetsdel också man skulle kunna ta upp när man pratar säkerhet, för att dels så vill man ju ha kvar filerna som man har skapat, för man vill ju inte bli av med någonting. Och för att skapa en bra backup så kanske många använder molnet eller NAS eller någonting. Men man vill ju faktiskt vara säker på att den backupen jag har skapat verkligen funkar när jag behöver använda den. Plus att ingen annan kan komma åt mina filer. Så vi halkar in lite på säkerhet idag också. Ja, men vi skulle kunna behandla just backup och säkerhet med backup i ett annat avsnitt, för att det är så enormt stort ämne faktiskt. Mm, oh ja. Det tycker jag, så att det kan vi ju lämna åt sidan för den här gången. Det jag kan säga om backup, det är att gör den. Även om det är skitjobbigt och skittråkigt, men när du väl har blivit av med all information du behöver, då sitter du där med foten i hinken och tänker att varför gjorde jag inte det här? Det är där första snedsteget, det är då alla börjar tänka efter att jäklar, det är viktigt med en backup. Jo, men det är ju så. Man saknar inte kon förrän båset är tomt, va? Nej. Så är man riktigt rädd om filer så... Ja, och lägg det bränn det åtminstone på en DVD-skiva eller någonting. USB, det tycker inte jag om att ha som backup, för USB det är egentligen bara skräpminnen som inte har någon hållbarhet alls. Men bränn det i alla fall och lägg det gärna på en annan hårddisk och förvara det hemma hos föräldrarna eller något sånt. Men se till i alla fall att du har kopior på det. I alla fall dina viktigaste filer och dokument som du... Och bilder. Bilder framförallt, för det kan du aldrig återskapa igen när det väl är försvunnet. Nej, bilder är ju, det är ju ett minne också. Så att... Precis. Dokument, vanliga skrivna dokument som man har skrivit lite hit och dit i, det är ju egentligen skitsamma. Men bilder, det är ju som sagt, det är inte nog med att det är minnen, det är tidsdokument också. Ja. Sen har vi nu, om vi ska gå vidare, en, kan vi se kanske en sista eller näst sista fråga här. Den är ju lite mer avancerad och den lyder: hur vet jag att kärnan använder rätt drivrutiner? Det korta svaret där är hårdvaran fungerar. Ja, det är en kompis till mig som har installerat Linux nu och han hade lite problem med, det var nog något bildkort eller vad heter det, vad det nu var. Han hade ju då en öppen, ja precis, grafikkort heter det. Han hade då en öppen källkodsdrivrutin som funkade, men inte optimalt. Han tror att han kompilerar, jag har inte kollat det här själv så jag kan inte säga att det är, stämmer som man säger. Men han har laddat ner, han har kompilerat in i kärnan den rätta drivrutinen från tillverkaren som råkade vara AMD vid det här laget. Nu är ju då frågan, använder han då... Anledningen till att han frågar, använder kärnan rätt drivrutin? För han har ju gamla, troligtvis, som funkade innan också. Hur vet man att man har fått det nya? Alltså just det där med grafik, där vill man ju ha... Det funkar ju med äldre drivrutiner, men man vill ju ha nyare... Man vill ju ha den nyaste drivrutinen, för att där har du ju säkert optimeringar för vissa spel och nya funktioner. Så att, men de flesta Linux-distributionerna har ju faktiskt ett grafiskt användargränssnitt för att hantera drivrutiner. Brukar ligga i kontrollpanelen och se ut som ett litet kretskort. Där kan man se vilka drivrutiner man kan välja. Sen får man då, om man vill ha något speciella eller något sånt, då är det ju nästan konsolen som gäller. Ja, här... Precis, här skulle jag vilja säga att frågan kommer egentligen lite fel. Det här är en, det är inget fel på tankesättet, men det här är ett väldigt vanligt problem när man får frågor om Linux och sådär. Att, ja men nu har jag gjort en massa saker, hur vet jag att den använder rätt drivrutin? Nej, det är egentligen inte problemet. Problemet i det här fallet är, jag vill använda den senaste drivrutinen ifrån AMD. Hur gör jag? Och då är det så att det finns som sagt stöd direkt i pakethanteraren för det här garanterat. Där du kan välja, jag vill använda senaste drivrutinen ifrån AMD istället för den öppna drivrutinen. Och så klickar man i och så skriver man sitt lösenord och så använder man den. Och det är så man ska göra. Man ska inte behöva gå in på kommandorad och sådana saker för en så enkel sak. Och det behöver man inte i de flesta Linux-distributioner idag. Nej, för ska man använda ännu senare drivrutiner, då är det ju beta man använder och då är det ju konsolen, men man kan ju förstöra så mycket också, man kan ju skapa en massa problem så att... Nu har jag bara använt Nvidia, men Nvidias beta-rutiner finns tillgängliga i Ubuntu, det är bara att ladda ner och köra. Så att det gäller att tänka lite rätt här och inte bara springa och göra en massa saker och sen säga oj, jag tror inte det blir bra, hur kollar jag att den gör si och så? Nej, backa ett steg. Vad försöker man lösa? Och det är där frågan ska vara. Och det här är ingenting unikt för Linux eller någonting, alla nybörjare är så. Jag är så. Jag gör sådana dumheter själv. Ni skulle ha sett vad mekanikerna sa om min bil när jag hade varit på och pillat. Men just när det gäller grafikkort, då är det ju jakten efter FPS. Och det är ju där man oftast vill testa och byta drivrutiner och optimera och jaga prestanda. Så att, men har man inga FPS-krav eller något sånt där, då ska man nog köra på det grafiska, det stabila som funkar helt enkelt. Och återigen, du kan köra betarutiner och allting sånt i det grafiska också. Så att beroende på distribution, jag är bara bekant här med Mint, den enda jag har använt för just gaming. Mm. Eller Ubuntu då, det är samma. Men där finns det. Du kan behöva kryssa i en ruta att du vill använda experimentella, men det är det enda. Det finns färdigt grafiskt. Och det är väl egentligen det generella svaret, att fungerar det rätt, ja då har man ju rätt drivrutin. I det här fallet är egentligen problemet lite annorlunda. Jag behöver en vassare drivrutin. Hur får jag in den? Det finns guider för hur man gör det med det grafiska, och jag tycker att det är rätt väg att gå. På de allra flesta. Jag går den vägen. Ja, det var de frågorna vi hade den här gången. Och det verkade som om vi kunde utnyttja våran tid optimalt för att svara på dessa. För att hålla nere tiden så kanske vi ska hoppa över veckans app och ta den nästa vecka. En cliffhanger! Och även annat vi har i åtanken väntar vi kanske med till nästa vecka också. Vi börjar närma oss, tänkte så här, vi har gått över timmen, så att vi gör väl så att vi säger så här, att är det någonting mer ni vill ha reda på, är det några mer frågor ni vill ha svar på, så är ni hjärtligt välkomna att ställa dem i våran nu glömmer jag vad det heter ja, det går ju att kontakta oss på många sätt. Ja, som kommentar på detta avsnitt eller vårt kontaktformulär på hemsidan linuxpodden.nu eller på någon av våra sociala mediesidor som finns på Facebook och på Twitter och på Google Plus. Ni väljer själva. Men som sagt var, ställ era frågor så ska vi göra ännu ett försök till att besvara dem. Daniel? Ja? You know your thing. Yes, då är det dags. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnare kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte så stora, men ändå kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Tack för det. Då säger vi hej. Ja, ha det bra. Hej då. Hej då.